ملا رے سچائی تیری سے ایسو ہے ایسو ہے ایسو ہے داری ہے احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے توحید کے نغمات لبوں پہ ہے سجائے سینوں میں ہے آیات تفاسیر سمائے ہم سیرت آقا کو دلوں میں ہے بسائے جنت کا سفر اور شریعت ہے سواری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری اسلام احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری مہکائیں گے ہم امن و محبت سے فضائیں گونجے گی ہر ایک لب پہ صداقت کی صدائیں لوٹائیں گی رحمان کی ہر گھر میں رضائیں رحمت کا نزول اور ہوں برکات بھی جاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری داری ہے احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے بدلیں گے نئی نسل کی ہم سوچ کا دھارا تاریخ مسلمان سنائیں گے دوبارہ کرنے نہ دے ہم کفر کو امت کا خسارہ ہم حق کے پرستار ہیں باطل پہ ہیں بھاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری دعوت تیری لا رے سچائی تیری سے ایسو ہے ایسو ہے ایسو ہے ہم ورثہ اسلاف کے جذبوں کے امی ہیں صفہ کے صحابہ کی مثل طالب زی ہیں ہم سارے مسلمان ہیں کوئی اور نہیں ہے آؤ کے لگا لیتے ہیں اسلام سے یاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے